4,99 za opakowanie 550 gramów przy zakupie dwóch. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 21 maja, minęła 11. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Mamy spadek zakażeń i zgonów. Dziś niecałe 1700 nowych przypadków koronawirusa. Zmarło 191 osób. Rząd rozważa możliwość szczepienia młodzieży poniżej 16 roku życia. Czeka na zarejestrowanie odpowiednich preparatów. Z Holandii do Polski pod specjalną eskortą policji przetransportowano podejrzanego o kierowanie gangiem. O 1679 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem poinformowało Ministerstwo Zdrowia. W ciągu ostatniej doby zmarło 191 chorych, a 4000 wyzdrowiało. Najwięcej nowych przypadków zanotowano w województwach mazowieckim, wielkopolskim i śląskim. W szpitalach przebywa 9200 osób chorych na COVID-19, to o 700 mniej niż wczoraj. Dzięki respiratorom oddycha ponad 1200 chorych. Do tej pory w Polsce przynajmniej jedną dawkę szczepionki otrzymało ponad 12 milionów osób, a ponad 5 milionów jest w pełni zaszczepionych. Rząd rozważa możliwość szczepienia młodzieży poniżej 16 roku życia i nie wyklucza zorganizowania takiej akcji w szkołach. Mówił o tym w programie Pierwszym Polskiego Radia szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Zastrzegł, że w tym celu musimy jednak zaczekać na zarejestrowanie odpowiednich preparatów. Rozważamy oczywiście również takie możliwości, ale najpierw zaczekajmy na zarejestrowanie dla tego przedziału wiekowego szczepionek. Natomiast będziemy, jeżeli by była taka decyzja, to oczywiście będziemy chcieli stworzyć taki system, który będzie najbardziej efektywny. Minister przypomniał, że w przyszłym tygodniu zacznie się specjalna kampania zachęcająca osoby w wieku 16-17 lat do szczepień przeciw COVID-19. Do tej pory zarejestrowało się na szczepionki około 15% osób z tej grupy. W Rzymie dziś Światowy Szczyt Zdrowia poświęcony współpracy w walce z pandemią koronawirusa. Organizują go Włochy, które w tym roku przewodniczą grupie G20 najbardziej rozwiniętych krajów świata i państw Unii oraz Komisja Europejska. W wideoprzesłaniu przed szczytem premier Włoch Mario Draghi podkreślił, że pandemia obnażyła słabość narodowych systemów ochrony zdrowia. We must be better prepared. Musimy być lepiej przygotowani na przyszłość. Musimy wesprzeć badania naukowe, zreformować służbę zdrowia, wzmocnić łańcuch dostaw i koordynację. W szczycie udział wezmą również przedstawiciele kilku agent ONZ-u, Banku Światowego i Unii Afrykańskiej. Na zakończenie uczestnicy przyjmą wspólną deklarację, która określi ramy i warunki współpracy międzynarodowej w walce z pandemią. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Podjęcia służby w Wojsku Polskim życzył uczniom klas mundurowych minister obrony. Mariusz Błaszczak spotkał się z młodzieżą na uroczystym apelu podsumowującym akcję Tydzień Kadeta. Jestem o tym przekonany, że służba dla innych w waszym rozumieniu jest czymś niezwykłym, jest czymś niezwykle istotnym, jest czymś, co buduje waszą postawę, codzienną postawę, a więc postawę służby. W 1930 roku marszałek Józef Piłsudski ustanowił 21 maja dniem kadeta, aby uczcić pamięć walczących w bitwie o Górę Świętej Anny uczniów szkół kadeckich ze Lwowa. I Modlina. Pod specjalną policyjną eskortą z Holandii do Polski przetransportowano 40-letniego mężczyznę podejrzanego o kierowanie grupą przestępczą. Centralne Biuro Śledcze Policji informuje, że członkowie gangu zajmowali się praniem pieniędzy pochodzących z przemytu narkotyków. Zarzuty przedstawiono trzem osobom, które tymczasowo aresztowano. W śledztwie zabezpieczono wyjątkowo duże środki finansowe, mówi Paweł Żukiewicz z zespołu prasowego CBŚP. Na rachunku depozytowym prokuratury zabezpieczono kwotę 1,4 miliarda złotych. Środki finansowe należące do jednego z podejrzanych znajdowały się na kontach spółek pozostających w zainteresowaniu śledczych. Rekordowe zabezpieczenie mienia to efekt współpracy polskich i międzynarodowych służb. Prokuratura Krajowa i Centralne Biuro Śledcze Policji ściśle współpracowały m.in. z Europolem, Interpolem i służbami amerykańskimi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Tu Trójka, na co przed nami? Między innymi podróż w głąb oceanów. Wysyłamy zaawansowane urządzenia na Marsa. Tymczasem Ziemia nadal kryje wiele tajemnic. I między innymi sprzęt skonstruowany przez naukowców NASA będzie eksplorował niedostępne dotąd głębiny oceanów. Dzisiaj także wehikuł czasu. Piotr Łodej i jego gość opowiedzą w niezłej historii o najważniejszych wydarzeniach i postaciach z przeszłości, a nieco później oczywiście przedpołudniowa lektura w programie trzecim, czyli biografia Marii Skłodowskiej-Curie. Trójka. Program trzeci. Wrzuceni są w świat i wrzuceni są w siebie, wszyscy pod niebem. Czy będziesz żył tak jak pan lub gdzieś pod płotem i sam? O, tego nie wiesz. Czy będziesz żył pośród gór, czy może miast wielkich chmur zasłoni je, wrzuceni w siebie? Jak wielki pożar jest świat, co wiecznie trawić się ma od nieba aż po ziemię. Spadnie na mnie wielki deszcz i przez płonący las. Ach, jakie to piękne. Dadzą Państwo wiarę? Wciąż za bardzo nie wiadomo, co kryje się na dnie oceanów. Aż 99% głębin nie zostało do końca zbadanych. Korci to naukowców, którzy postanowili wespół zespół z inżynierami od nowych technologii zbadać, co kryje się pod wielką wodą. A planują wykorzystać do tego autonomicznego robota o wdzięcznym imieniu Orfeusz, który zbada i pobierze DNA z najgłębszych morskich zakamarków. Technologię wykorzystywała już NASA do poszukiwania życia na Marsie. Teraz pora na Ziemię. Czego możemy się spodziewać po tej ekspedycji i jakie wyzwania stawia sobie świat nauki? Sprawdziła to nasza reporterka. Waży niecałe 250 kg. Robot Orfeusz, autonomiczny pojazd podwodny, rozpoczął testy schodzenia na najniższe głębokości Oceanu Atlantyckiego. To na razie próba, ale od jej sukcesu zależy kontynuacja eksperymentu. Cel, jaki obrali sobie naukowcy, to zmapowanie głębin oceanu, mówi profesor Jarosław Tęgowski z Wydziału Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Taki robot, który dotrze na te głębokości większe niż 6000 metrów, może dostarczyć nam bardzo ciekawych informacji na temat organizmów, które żyją na tej głębokościach, a mogą być to organizmy jeszcze nieodkryte, takie, które są bardzo odporne na niekorzystne z naszego punktu widzenia warunki do życia. Na razie robot przetestuje kamery i oprogramowanie na płytszych wodach, ale już tam panują surowe warunki i bariery nie do przekroczenia. Dno oceanu jest na głębokości 5-6 kilometrów, takie są średnie głębokości tak zwanych równin abysalnych na Pacyfiku czy na Atlantyku, no to mamy 5000 przez 10, to jest 500 atmosfer. W oponie samochodowej 2 atmosfery, więc to jest potężne ciśnienie. Okręty podwodne, łodzie podwodne mogą zanurkować na głębokości kilkuset metrów, potem giną. Są zgniatane przez ciśnienie hydrostatyczne. Batyskafy schodzą na głębokości do, można powiedzieć, 11 kilometrów, taka jest mniej więcej głębokość rowu mariańskiego. Czyli najgłębszego miejsca na Ziemi, które zarazem fascynuje, jak i przeraża. Głębokość jest 10 911 metrów. To jest to terra incognita. W oceanie jest ciemno. Tam jest ciemno, promyka światła nie ma. Praca Orfeusza i przyszłe jej zastosowanie już rozpala wyobraźnię naukowców, bo na Ziemi istnieje jeszcze wiele nieodkrytych przestrzeni, mówi profesor Dariusz Jemielniak z Uczelni Leona Koźmińskiego oraz ekspert festiwalu Sektor 3.0. Na pewno kolejnym wyzwaniem będzie podróż w głąb Ziemi. To ciągle jest coś, czego nam się nie udało sensownie technologicznie rozwiązać na większe głębokości. Na razie marzenie o tym jest nierealne, nie mamy pomysłów, jak to osiągnąć, nie mamy technologii, które mogłyby do tego zbliżyć. Natomiast no oczywiście, że koniec końców tego rodzaju problemy są rozwiązywalne. Spodziewam się, że w przyszłości, aczkolwiek dalekiej, tego rodzaju roboty także będą. Według naukowców wyprawa robota Orfeusza może być kamieniem milowym do nowych odkryć na naszej planecie, a w przyszłości wykorzystana również do poszukiwania życia w oceanach podpowierzchniowych na księżycach Jowisza i Saturna. Czekamy na efekty tej wyprawy. Tematem zajęła się nasza reporterka Monika Suszek. Tu Trójka, 21 minut po godzinie 11. Piotr Łoda i profesor Gajownik opowiadają w Trójce o historii. Mamy 21 dzień maja. Jak ten dzień zapisał się na kartach historii, o tym za kilka minut opowiedzą panowie. A teraz w Trójce, proszę państwa, Boska. Na głowie mam kaktusa i paproci kwiat. Nie wiedzieć czemu wyrósł tu i rośnie od lat. Nie mam, nie spadam w dół, boję się. Neurologiczne sploty swoje. I myśli szum, szum, szum, gdy słyszę tłum, tłum, tłum. Rozumiem mało, pewnie czy tyle. Za rogiem bum, bum, bumerangiem w głowę cios. Różowe smugi, zapamiętam głos. Zobaczę błysk, błysk, błyska w uchu. Świst, świst, świst oddechu nierównego. Cichy był kot. Podstępnym sadzę palmy, krzewy i zakładam ogród. Patrzę w górę, zgięta w pół. Nie boję się, siła ze źródła. Czuję zapach, wiem. I myślę, myśli szum, szum, szum, gdy słyszę tłum, tłum, tłum, rozumiem mało. Czas na trójkowy wehikuł czasu. Dzisiaj dwie ważne daty. W 1674 roku Jan III Sobieski został królem Polski. Jakim był królem? O tym opowiedzą Piotr Łodej i profesor Tomasz Gajownik. A zaczniemy od roku 1932 i Austrii. Niezła historia. A zatem czas na ostatnie w tym tygodniu spotkanie z historią w studiu historyk, profesor Tomasz Gajownik. Dzień dobry. Dzień dobry panu, witam państwa bardzo serdecznie. 21 maja 1932 roku kanclerzem Austrii został Engelbert Dollfuss. Postać mało znana, mam wrażenie. Wytłumaczmy, kim był kanclerz Austrii. Praktycznie w naszej historiografii w ogóle nieznanej. Myślę, że w większości Polaków nie jest ona znana. Myślę, tak że... delikatnie powiedziałem, tak, mało znana. Ale myślę, że jest godna odnotowania, dlatego że była to osoba, która przeciwstawiła się jako jedna z pierwszych, jako polityk niemieckim próbom rewizjonistycznym w okresie międzywojennym, a dokładnie chodzi o III Rzeszę. Engelbert Dollfuss był kanclerzem Austrii w latach 1932-1934, przywódcą jednej z największych partii katolickich w Austrii, człowiekiem charyzmatycznym, jedną z ważniejszych postaci, jeżeli chodzi o świat polityki tutaj w Europie Środkowej. I tak jak już powiedziałem, w roku 1934, gdy doszło do pierwszej nieudanej i w zasadzie jedynej nieudanej próby przejęcia Austrii drogą puczu, zorganizowano przez nazistowskie Niemcy, kiedy to latem, w lipcu 1934 roku, na rozkaz Adolfa Hitlera wzniecono pucz w stolicy Austrii, w Wiedniu, przez członków 89. Pułku SA, który składał się właśnie, to był oddział złożony z miejscowych austriackich członków NSDAP i SA. Właśnie jednym z głównych celów było aresztowanie Engelberta Dollfussa jako osoby, która przeciwstawiała się wizji połączenia Austrii z III Rzeszą. Podczas tego zamachu Dollfuss został ranny i w wyniku odniesionych obrażeń zmarł. A przypomnijmy, że nie był to jedyny zamach, bo pierwszy zamach na jego życie miał miejsce w październiku 1933 roku. Tak, ten niestety drugi był udany i trzeba powiedzieć od razu, że po Engelbercie Dollfussie kolejni politycy austriaccy nie byli już tak zdecydowanie negatywnie nastawieni do propozycji niemieckich, a Kurt von Schuschnigg, który objął funkcję kanclerza w marcu 1938 roku, skapitulował. Niezła historia. A drugie wydarzenie z tego samego dnia, 21 maja, tyle że roku 1674, to fakt, że Jan III Sobieski został wybrany na króla Polski. O nim wiemy więcej, ale też są ciekawostki, o których nie wszyscy wiedzą. Jakim był królem? Gdy rozmawialiśmy o Sobieskim jako hetmanie, wspominaliśmy, że nie był on skory do szybkiego przyjęcia korony, bo wiązało się to z pewnymi ograniczeniami. Zdawał sobie sprawę z tych ograniczeń, co wynikało przede wszystkim z roli oligarchii magnackiej, której sam był reprezentantem. Natomiast tak jak w przypadku, wydaje mi się, pewnej grupy władców Polski właśnie w XVII-XVIII wieku, Jan III Sobieski przede wszystkim zapisał się jako wybitny strateg, w jakiś sposób też polityk, bo doświadczenie, jakie wyniósł z czasów pełnienia funkcji urzędu hetmańskiego, też wpływało na to, że mając rozeznanie w takim, bym powiedział, świecie polityki, potrafił odpowiednio wykorzystywać plusy i minusy różnych stronnictw, które funkcjonowały w tamtym czasie. To wielka sztuka, takie balansowanie, prawda? Zdecydowanie, zdecydowanie. Natomiast nie ulega wątpliwości, że zwycięstwo nad Turcją w bitwie pod Wiedniem ugruntowało jego pozycję jako wojskowego, jako stratega. Dało mu też, bym powiedział, taki dobry PR-owski sznyt na arenie międzynarodowej, bo do tego momentu Jan III Sobieski nie był znany jakoś na szerszą skalę wśród europejskich władców. Dopiero to zwycięstwo dało mu, no tak używając dzisiejszego języka, niezłą reklamę. Tak sobie pomyślałem, jak mógł wyglądać taki PR XVII wieku. No ale to też może opowieść na inną spotkanie. Tak. Dwie ważne postaci z historii dziś wspomnieliśmy z historykiem, profesorem Tomaszem Gajewnikiem. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Niezła historia. A w poniedziałek ponownie usiądziemy w naszym wehikule czasu i sprawdzimy, co ważnego wydarzyło się właśnie w kolejnym dniu. A z profesorem Tomaszem Gajownikiem rozmawiał Piotr Łodej.

the car. We'll be the passenger. We'll ride through the city tonight. We'll see the city's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. A stars made for us tonight. The passenger, how he rides. Oh, the passenger, he rides and he rides. He looks through his window. What does he see? He sees a sight and hollow sky. He sees the stars come out tonight. The city's ripped back sides. This is a winding ocean drive. And everything was made for you and me. All of it was made for you and me. But it just belongs to you and me. So let's take a ride and see what's mine. He rides and he rides. He sees things from under glass. He looks through his window inside. He sees the things he knows are his. He sees the bright and hollow sky. He sees the city asleep at night. He sees the stars are out tonight. And all of it is yours and mine. It is yours and mine. So let's ride and ride and ride and ride. Singing la la la. To był Iggy Pop i utwór, który jest z nami już od ponad 40 lat, a teraz także sentymentalne spotkanie. To już ostatni odcinek powieści. Codziennie prezentujemy Państwu biografię Marii Skłodowskiej-Curie, a dzisiaj przyszedł już czas na finał. Madame Curie, biografia. Historia życia i legendarnych osiągnięć Marii Skłodowskiej-Curie, spisanych przez jej córkę Ewę Curie. Przekład z języka francuskiego Hanna Schillerowa. Czyta Lidia Sadowa. Osłabienie Marii wzrasta z dnia na dzień. Ewa przed powzięciem ostatecznej decyzji wyjazdu do sanatorium poprosi jeszcze na konsylium czterech profesorów, czterech najświetniejszych i najsławniejszych lekarzy w całej Francji. Podanie tutaj ich nazwisk mogłoby nasunąć myśl o niesprawiedliwym wyrzucie i żalu z mej strony. Przez pół godziny badali oni kobietę do cna wyczerpaną, skazaną nieodwołalnie przez niepojętą, niezrozumiałą chorobę. Ze splotu wątpliwości wysnuli wniosek o odnowieniu się dawnych zmian gruźliczych w płucach. Orzekli, iż pobyt w górach jej pomoże. Pomylili się. Stan chorej pogarsza się gwałtownie, mimo to lekarze zalecają wyjazd natychmiastowy. Podróż jest okropna, nie do opisania. Dojeżdżając do Saint-Gervais, Maria mdleje w ramionach Ewy i pielęgniarki. Kiedy wreszcie ją umieszczono w najpiękniejszym pokoju sanatorium w Saint-Selmos i kiedy zrobiono nowe badania i zdjęcia rentgenowskie, okazało się, że przyjazd tu był niepotrzebny, bo płuca nie są zaatakowane. Ciepłota podnosi się powyżej 40 stopni. Nie można tego ukryć przed Marią, która z dokładnością uczonej zawsze sama sprawdza termometr. Nie mówi prawie nic, ale strach maluje się wyraźnie w jej pobladłych oczach. Profesor Roche, na gwałt wezwany z Genewy, porównuje wyniki badań krwi z kilku dni ostatnich. Stwierdziwszy, że liczba krwinek, zarówno czerwonych, jak białych, zmniejsza się raptownie, stawia rozpoznanie anemii złośliwej o przebiegu piorunującym. Uspokaja Marię, która wciąż ma obawy co do kamienia w woreczku żółciowym. Zapewnia, że jej nie będą operować i próbuje wszystkich możliwych jeszcze w tej chwili sposobów leczenia. Ale wyniszczony organizm już na nie nie reaguje. Zaczyna się straszliwa, okrutna walka, która się nazywa łagodną śmiercią, a która jest dzikim zmaganiem się ciała z przemocą, jakiej ono nie chce ulec. Przy boku matki Ewa inną toczy walkę. Do świadomości Marii, ciągle zupełnie przytomnej, myśl o śmierci jeszcze nie dotarła. Trzeba wyzyskać tę łaskę, ten cud. Trzeba umierającej oszczędzić rozpaczy, której nie złagodziłaby rezygnacja. Trzeba zwłaszcza nie dopuścić do cierpień fizycznych. Podtrzymywać jednocześnie i ciało, i duszę. Dlatego zaniechano przejmujących, denerwujących, a już spóźnionych zabiegów, jak transfuzja krwi. Dlatego nie wezwano rodziny, na której widok Maria niechybnie byłaby pojęła straszną prawdę. Zawsze wspominać będę z najserdeczniejszym uczuciem imiona tych, którzy dopomogli mej matce w tych godzinach. Dyrektora sanatorium, doktora Tobe i doktora Pierre'a Louis. To bowiem była nie tylko pomoc płynąca z obowiązków lekarza. To było niemal zatrzymanie całego życia sanatorium, unieruchomienie go, podporządkowanie ostatnim chwilom pani Curie. Wszystko w zakładzie jest na jej usługi. Doktorzy czuwają na zmiany przy jej łóżku. Podtrzymują ją fizycznie i psychicznie, wszystkimi sposobami starają się przynieść jej ulgę. Podtrzymują również i mnie. Pomagają mi udawać i kłamać. Sami z własnej inicjatywy obiecują złagodzić cierpienia mej matki narkotykami. 3 lipca rano pani Curie ma po raz ostatni siłę sama spojrzeć na termometr, trzymany w drżącej, chwiejnej dłoni. Widzi nagły spadek temperatury, który zawsze zwiastuje koniec i uśmiecha się radośnie, bo Ewa ją zapewnia, że to znak poprawy, że teraz już jej stopniowo będzie coraz lepiej. Z namiętnym akcentem nadziei i chęci do życia mówi, patrząc przez szeroko otwarte okno na góry, skąpane w słonecznych blaskach: to nie lekarstwa mi pomogły, ale te góry, ta przestrzeń, powietrze. Uważnie, zanadto uważnie przyglądając się szklance herbaty, którą stara się mieszać łyżeczką, nie łyżeczką, mieszadełkiem, jakimś delikatnym przyrządem z laboratorium, mówi: czy to jest z radu, czy też z mezotoru? Odsunęła się od ludzi. Na zawsze odeszła od ukochanych zjawisk i przedmiotów, którym poświęciła życie. Już nic nie powie wyraźnie. Tylko nagle, raz jeden, poskarży się zupełnie przytomnie. Cicho, z bezgranicznym znużeniem, zaprotestuje na widok lekarza, który chce jej zrobić zastrzyk. Nie chcę. Chcę, żeby mnie zostawiono w spokoju. Ostatnie jej chwile zdradzają przerażającą odporność i siłę tej kobiety, która tylko na pozór zdawała się wątła. Serce nie przestaje bić i uparcie, niestrudzenie kołaca się w ciele, z którego ciepło odpływa. Przez 16 godzin dr Pierre Louis i Ewa trzymać będą te lodowate ręce, jeszcze nie martwe, chociaż już nie żywe. Dopiero o świcie dnia następnego, gdy słońce zaróżowi śnieg na górach i rozpocznie swą wędrówkę po cudownie czystym niebie, gdy wspaniały blask poranka rozświetli pokój i łóżko, dotknie zapadłych policzków i szarych oczu, już bez wyrazu, już przez śmierć zeszklonych, zatrzyma się to serce. Nareszcie. W obliczu tych zwłok nauka raz jeszcze głos zabierze. Nietypowe objawy choroby, badania krwi, dające obraz inny niż w normalnych anemiach złośliwych, wskażą na prawdziwego zabójcę. Na rat. Pani Curie może być zaliczona do ofiar długotrwałego działania ciał promieniotwórczych, które odkryła wraz z mężem, napisze profesor Rego. A komunikat oficjalny doktora Tobe w Saint-Selmos brzmi: Maria Curie zmarła w Saint-Selmos dnia 4 lipca roku 1934 na skutek anemii złośliwej aplastycznej o przebiegu gwałtownym, gorączkowym. Szpik kostny nie zareagował prawdopodobnie dlatego, że zaszły w nim zmiany, spowodowane długoletnim wpływem promieni. Wieść o zgonie Marii przedostaje się poza ciche mury zakładu i idzie w świat, tu i ówdzie gwałtownym bólem ściskając serca ludzkie. W Warszawie uderzy jej siostrę Helenę, która z zapadłej wsi pędzi, aby nie zdążyć już nawet na pogrzeb. W pociągu idącym do Paryża Józefa Skłodowskiego. W innym pociągu w pobliżu granicy szwajcarskiej, Bronkę Dłuską, która na próżno usiłuje dotrzeć na czas do Saint-Selmos, aby jeszcze po raz ostatni zobaczyć tę twarz ukochaną. W Montpellier Jakuba Curie. w Londynie panią Melanie, w Paryżu garść wiernych przyjaciół. Dokoła aparatów laboratorium Instytutu Radowego żałośnie łkają młodzi badacze. Georges Fournier, jeden z najulubieńszych uczniów Marii, napisze: wszystkośmy stracili. Pani Curie spoczywa na swoim łóżku w Saint-Selmos, daleka od tego bólu, na zawsze już zasłonięta przed hołdami i wzruszeniem tłumów. W domu, gdzie ludzie tak samo jak ona pełni umiłowania wiedzy i zdolności do samopoświęceń, otoczyli opieką ostatnie jej godziny. Nikt obcy nie zmąci tego spokoju nawet spojrzeniem. Nikt nie zobaczy, jakim nieziemskim blaskiem śmierć ją przystroiła. Biało ubrana, z białymi włosami, z twarzą zastygłą w wyrazie powagi i męstwa, jak twarz bojownika, z odkrytym, wyniosłym czołem, jest w tej chwili najwyższym symbolem piękna i szlachetności. Jej szorstkie, stwardniałe ręce, głęboko poparzone przez rad, straciły wreszcie zwykły tik nerwowy. Leżą sztywno wyciągnięte na prześcieradle, w straszliwym bezruchu. Ręce, które tak pracowały. W piątek, dnia 6 lipca roku 1934, w południe, bez żadnych przemówień, bez delegacji, tylko w obecności najbliższych i przyjaciół, złożono panią Curie w grobie rodzinnym na cmentarzu w Sceaux. Jej trumna stanęła przy trumnie Piotra Curie. Brat i siostra rzucili na nią garść ziemi przywiezionej z Polski. Kamienna płyta wzbogaciła się o nowy napis. Maria Curie Skłodowska, 1867-1934. W rok później książka, którą jeszcze zdążyła ukończyć, przyniosła młodym kochankom fizyki ostatnie od niej orędzie. W Instytucie Radowym, gdzie pracę podjęto dawnym trybem, stanął w bibliotece w rzędzie innych tomów nowy wielki tom, szaro-oprawny. Na jego okładce widnieją słowa: Maria Curie, profesor Sorbony, laureatka nagród Nobla z fizyki i z chemii. I tytuł: zwięzły, surowy, pełen blasku. Promieniotwórczość. Lidia Sadowa przeczytała kolejny odcinek biografii Marii Skłodowskiej-Curie, autorstwa jej córki Ewy Curie. Reżyseria Anna Skuratowicz, realizacja dźwięku Agnieszka Szczepańczyk. Zbliżamy się do godziny 12 w południe. W Trójce najnowsze informacje w serwisie. A Trójka do trzeciej powróci już niebawem. A ponieważ pogoda zachęca do spacerów, to ruszymy razem z naszym reporterem na poszukiwanie skarbów. Proszę zostać z nami. What you want, your ways always the best.